بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ دل میں خوف خدا عز و جل پیدا کرنے کے ذرائع ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ تعالی کی عظمت اپنے دل میں بڑھاتے چلے جائیں تو انشاءاللہ اس طرح جب اس کی عظمت بڑھے گی تو اس کی ناراضگی بہت زیادہ گراں محسوس ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ خوف خدا کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر، ورنہ معاذ اللہ کو اللہ تعالیٰ، اللہ تو کچھ ظلم کرنے سے پاک ہے، نہ وہ ظلم کرتا نہ کچھ، یعنی کہ زیادتی تو ہے ہی نہیں نا، وہاں تو کرم ہی کرم ہے، کرم بھی ہے قہر بھی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس کی ناراضگی کا خوف کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، بس یہ دل میں ہر وقت اگر دھڑکا لگا رہے تو بہت اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک صورت یہ بھی ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جس میں خوف خدا کی باتیں ہوں، جسے احیاء العلوم میں باقاعدہ خوف خدا کا عنوان موجود ہے، اسی طرح اور کئی کتابیں، یہ آنسوؤں کا دریا، یہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، بحر الدمو کا ترجمہ رکھا ہے آنسوؤں کا دریا، اس کے صفحات 300 کے لگ بھگ ہیں، مکہ بدل مدینہ نے جاری کیا، اس کو ترجمہ اپنے علماء نے کیا، داؤد اسلامی کے علماء نے، المدینۃ العلمیہ نے جو مجلس ہے داؤد اسلامی کی، تو یہ کتاب بھی لینے جیسی ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ بھیل جائیں گے۔ آنسوؤں کا دریا اس کا نام بھی بتاتا ہے کہ کیا ہے، مبلغین کے لیے اس میں بہت مواد ہے۔ آپ میں سے کسی نے اللہ کی خفیہ تدبیر بیان سنا ہے مکتبۃ المدینہ کا؟ ماشاءاللہ اکثریت نے سنا، اس میں سے مدد لی ہے اس میں، اس بیان کے لیے میں نے اسی بحر الدمو آنسوؤں کا دریا، ابھی اندازہ لگائیں کتاب کیسی ہوگی، وہ کیسٹ میرا خیال ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سب سے زیادہ یا بہت زیادہ سنی گئی اللہ کی خفیہ تدبیر، اس لیے یہ کتاب کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آنسوؤں کا دریا، اس کی بھی نیت لگے تو کر ڈالیے، اس کتاب کا نام ہی خوف خدا ہے۔ یہ بھی ہماری المدینۃ العلمیہ مجلس کے علماء نے مرتب کیا ہے، خوف خدا کے حصول کے طریقے اور اکابرین کے 100 سے زیادہ واقعات پر مشتمل ایک منفرد تحریر یہ اوپر لکھا ہوا ہے، 160 صفحات، یہ بھی خرید فرمائے انشاءاللہ، کیونکہ سوال کی مناسبت سے یہ کتابیں دونوں، سوال کی مناسبت سے خوف خدا پیدا کرنے کے طریقے انشاءاللہ اس سے ملیں گے آپ کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔